nalang ini atiki masyota samudro sun arungi sing ono hang bisa biata siwa lasiki masyo ilyang nyowo sun pilani paran piaen sun lakoni kanggo riko siji siji ne mong riko nong ati ni so ramong kanggo riko sing ono hang bisa ngawangini atiki masyo ta samudra sun arungi sing ono hang bisa biate siwa lasiki masyo ilyang nyowo sun belani yaen sun lakoni kanggo riko siji siji ne mong riko nong ati ramong kanggo riko siji siji ne mong riko nong ati ni son selawase separo roko ramong kanggo riko ya ramong kanggo riko.